أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Evet sevgili dostlar, geçen dersin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözlerinin derlendiği hadis kitaplarının ilk bablarından söz etmiştim sizlere. Efendimizin hadisleri daha iyi anlaşılsın diye ulema tarafından çeşitli konu birliği olanlar birer birer bölümlere ayrılmıştır. İşte Kitabul İtisam diye ifade ettiğimiz bölüm de o bölümlerden bir tanesidir. İtisamın ne anlama geldiğini söylemiştim. En bilinen anlamıyla sarılmaktır. Ama yaklaşık 11 farklı anlamının da olduğunu, her bir anlamının da birbirini tamamlayacak nitelikte olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla itisamdan bahsettiğimiz bir zeminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir miras olarak bırakmış olduğu kitap ve sünnete var gücüyle sarılmanın ifadesi olduğunu söylemiştik. Sarılmak, ümmeti Muhammed olduğunu iddia eden bizlerin kesinlikle ihmal etmeyecekleri bir davranıştır. İşte sarılmanın ortaya çıktığı ya da sarılmanın konuşulduğu bir zeminde şöyle bir cümleyi de söylemek zorundayız. Tanıyacağız ki sarılalım. Tanımadan sarılılmaz. Eğer tanımadan sarılınırsa Allah muhafaza adam kurtulacağım diye yılana sarılır. Yılana sarılanın da akıbetinin ne olacağı baştan bellidir. Onun için Kur'an ve sünnete sarılmak, itisam etmek bizi bu iki temel kaynağı Allah ve Resulünün istediği gibi tanımamızı sorumluluklar. Tanımak zorundayız ki ondan sonraki süreç başlasın. Yani sarılalım ona, onlara, hayatlarımızı onların istediği şekilde inşa edelim inşallah. Tanımaya devam edeceğiz. Sünnetin çeşitli tanımlarını buradan duydunuz bu kürsüden. Bugün de sözü asıl söz sahibine bırakalım isterseniz. Bizler susalım, ulema sussun, bu konu etrafında kalem oynatanlar, bir şeyler yazanlar, belli bedelleri ödeyerek, düşünce dünyalarını zorlayarak ortaya mahsuller çıkaranlar, hepsi bir aralık sussun ve sünnetin asıl sahibi olan nübüvvet güneşi Muhammed aleyhissalatü vesselam kendi lisanı ile bize sünneti tarif etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sarılmayı bize tavsiye eden o iki cihan serveri bir de bize neye sarılacağımızı da çok net ifadelerle açıklar. Üç farklı varyantla gelir biraz sonra okuyacağım hadis. İbn-i Mace'de, Rezin'de, üçü de sahabenin büyüklerinden olan ve hadis konusunda ikisi çok ileri seviyede olmasa da İslam tarihinin mümtaz şahsiyetlerinden, Hulefai Raşidinden Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, biri de sahabe içerisinde ilim makamına oturma hakkına sahip olan Ebu Derda. Üç farklı varyant, üçü de birbiriyle aynı sayılacak düzeyde mesajları bir olan bir sözü bize ulaştırırlar. Der ki iki cihan serveri Efendimiz, Allah'a yemin ederim ki size gecesi gündüz kadar aydınlık olan yürünecek bir yol, izlenecek bir gidişat, yürünecek bir cadde bırakıyorum. Efendimiz yeminle bu sözü söylüyor bize. Allah'a yemin olsun ki diyor, size terk ettiğim miras genişçe bir caddedir ve o miras gecesi de gündüz kadar aydınlık olan bir mirastır. Hadisin orijinalinde geçen kelime insanı hayran bırakacak bir kelimedir. Allah Resulü der ki, muhaccetu beyda. Muhaccet Arap dilinde geniş cadde anlamına gelir. Yoldur ama öyle dar, yürününce insanı sıkıntıya sokacak bir yol değil. Oldukça geniştir. İnsan orada yürümek için can atar. Oradaki yürüyüş insana mutluluk verir. Oradaki yürüyüş hedefi ve menzili itibariyle insanı selamete ulaştırır. Bir de beydadır. Yani bembeyazdır. Gecesi bile gündüz kadar aydınlıktır. Demek ki şu elimizde duran nebevi miras var ya, gecesi de gündüz kadar bembeyaz olan bir mirastır. Miras zatı itibariyle böyle de, peki bizim ellerimizde böyle mi? Hayır. Bizim için bir rahmet olan, bizim için bir nimet olan, bizim için bir ihsan olan şu koca ilim deryası, gelin görün ki ümmetin elinde çok farklı noktalara kaydırıldı. Gepgeniş olan cadde, bembeyaz olan o cadde, yani Cadde-ül Muhammediye bugün bizlerin sayesinde yürünmez bir hale geldi. Ve fark etmeden neler neler yapıyoruz. Kimimiz o caddenin haydutları olmuş. Durmuşuz caddenin bir kenarında, zor bela yürüyen kervanlara gücümüz yettiğince engel olmaya çalışıyoruz. Çelme takıyoruz. Tekme atıyoruz. Adamın kolundan tutup çekiyoruz. Taş atıyoruz. Bunlara da gücümüz yetmezse laf atıyoruz. Çamur atıyoruz, tutmasa da izi kalır diye. Çünkü yolun yolcusu değil, yolun haydutu olmuşuz ne yazık ki. Kimimiz o geniş caddede kendine bir yol bulup yürüyeceği yerde yolun tam orta yerine gelmiş bir panayır kurmuş, gelen geçenleri de yolundan etmeye çalışıyor. Ben yürümüyorum, sen de yürüme diyor. Ben burada oturacağım da sen yürüyeceksin, olur mu diyor. Seni de kendi gibi yürütmemek için elinden gelen şeyi yapıyor. Yatmış oraya, batmış oraya, çamura batmış bir Müslüman olarak şunu düşünmüyor. Ben battım, ben yandım, bari şu ümmetin evlatları yürüsün. Onlara karışmayayım demiyor. Ben battım, onlar da benimle beraber batsın diyor. Kimisi yolun üzerinde dünyalık lezzetler adına bir şeylerin sevdasında ve o hırsın vermiş olduğu ızdırap ile sağa sola saldıran bir hale bürünmüş. Kimisi ise hiç yola çıkmamış. Evinin balkonundan yoldan yürüyenlere bakıyor, ya gıpta ediyor en güzel ve en masum davranış biçimiyle, ya da balkondan taşlamaya çalışıyor. Oradan dahi karalıyor. Cadde dostlar, muhaccetul beydadır. Kim ne yaparsa yapsın 1500 senedir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o kervanı yürümeye devam etti. Bundan sonra da yürüyecek. Kim ne yaparsa yapsın. O günde yapıyorlardı. Bugün de yapıyorlar. Yarın da yapacaklar. Bize düşen hayat gemimizin güvertesine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı geçirmek. Sür ya Muhammed, ora senin hakkındır deyip o gemide bir yolcu olabilmektir. Söyleyin şimdi, güvertesini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim eden bir gemiye ne olur Allah aşkına? Kaptan o ise varacağı yer dünden bellidir. Velev ki yolda bazen karaya otursa da o gemi, bazen korsanların, haydutların saldırısına uğrasa da o gemi, bazen yolunu ve hedefini şaşıracak bazı engellerle karşılaşsa bile, sonuç itibariyle Muhammed'in kaptanlığındaki geminin varacağı liman Darusselam'dır. Var mı aksini iddia edecek? Oysa kaptan varılacak yer bellidir. Kaptanımız o olsun inşallah. Bizlerin de hayat gemisi yüzsün gitsin. Okyanusun bu fırtınalı sularının arasında ve varsın o Darusselam'a. Burada teslim ettiğimiz güvertenin hakkını ödeyen muallimler muallimi o Darusselam'da da, Cennetül Mevva'da da, Cennetül Firdevs'te de bizim komşumuz olsun. Sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle birlikte olalım inşallah. Peki dostlar, Muhaccetül Beyda, o böyle geniş ve bembeyaz. Niçin bizim elimizde daraldı ve karanlık bir hale geldi? Özellikle sünnet. Nedir problemimiz? Problemin tespitini bakın, bir peygamber aşığı yapacak bize. Bugün ben fazla konuşmadan onları konuşturtmaya çalışacağım eğer dayanabilirsem. Bu peygamber aşığı son 100 yılda yaşamış aslen Mısırlı Muhammed Gazali isimli çoğunuzun da tanıdığı bir İslam alimi. Nebevi mirasın ümmete gerçek manada tanınması için hayatını feda etmiş bir insan. Öyle aşıktı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, onun yanında da vefat etme şerefine nail oldu. Öyle aşıktı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, gidenler bilir Baki kabristanlığını, ayrılmış bir mekan vardır orada, her 5 senede bir o mezarın üzerine yeni mezarlar eklenir, mezarlığın mekanı çoğalmasın diye. İşte bu peygamber sevdalısı vefat ettiği zaman bütün mezarlar doluymuş. Yakın talebelerinden biri anlatmıştı bize. Bir tek mezar vardı o gün için müsait olan. O mezara gömmek zorunda kaldık Muhammed Gazali'yi. O mezar da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın küçük oğlu İbrahim'in mezarıydı. Aşık olursanız eğer akıbetiniz öyle olur. Boşuna demiyor sözün sultanı. Nasıl yaşarsanız öyle ölür. Nasıl ölürseniz öyle dirilir. Nasıl dirilirseniz öyle de hesaba çekilirsiniz. Bir ömür Muhammed'e aşık yaşayanlar, o aşkın ve sevdanın bir izharı ile vefat eder, öyle de gömülürler. İşte Muhammed Gazali de öyle oldu. Ne diyor bu doktor? Bu bir doktordur. Ümmetin hastalıklarını tedavi etmeye çalışan yiğit bir doktor. Diyor ki, İslam toplumu tarih boyunca sünnet ve hadisi yanlış anlamaktan çektiğini uydurma hadislerden çekmedi. Büyük bir iddiadır bu. Ümmet sünneti ve hadisi yanlış anlamaktan çektiği sıkıntıyı uydurma hadislerden çekmedi. Biz ne diyoruz? Sünnete ya da hadise ait bir şey konuştuğumuz zaman hemen gündeme şunu getiririz. Yahu zaten yüzlerce uydurma hadisin içerisinden, yüzlerce zayıf hadisin içerisinden, mevzu hadisin içerisinden sahih olanları seçene kadar bilmem şöyle işler geliyor başımıza. Ümmet ne çektiyse zaten bu hadis uydurmacılıktan çekti diyoruz. Ama Muhammed Gazali tam tersini diyor. Hayır. Sorunumuz sünnetten, muhaccetül beyda olan sünnetten tam anlamıyla istifade etmeyişimizin sebebi zayıf ve uydurma hadisler değil. Yani anlamama problemi. Peki bu iddia doğru bir iddia mı? İnanın ki doğru bir iddia dostlar. Az bir şey gayret gösterin sünneti ve hadisi tanıma noktasında Muhammed Gazali'nin bu tespitinin altına kocaman bir imza atacaksınız. Çünkü bugün ta ilk günden bugüne kadar ulema hadislerin içerisinde bir madenci titizliğinde zayıfı sağlamından, uydurmasını hakikatinden, sahihini yalanından ayırmak için takatleri zorlayacak bir başarı ortaya koymuşlardır. Uydurma hadisleri tanımak mı istiyorsunuz? Açın İbnül Cezvi'nin El Mevduat'ını, açın İmam Acluni'nin Keşful Hafasını, açın Nasreddin Elbani'nin sahihini, açın Yusuf el-Kardavi'nin bu çağda yazmış olduğu iki ciltlik o mükemmel eserini öğrenirsiniz. Hadi bir de Türkçe eser söyleyeyim. Yaşar Kandemir Hoca'nın mevzu hadislerini. Bine yaklaşan sayı ile en azından şu anda hadis diye bildiğimiz aslen hadis olmayan sözlerin neler olduğunu öğrenirsiniz. Ve bu öğrenilmiş, ulema bunun araştırmasını yaparak ortaya bunu dökmüş. Ama sorun yine de çözülmemiş. Demek ki sorun mevzu hadisler falan değil. Sorun anlamama sorunudur. Problemimiz anlamama problemidir. Anlamıyoruz, anlayamıyoruz. Bütünün parçalarından birkaç maddeyi eksik bırakıyoruz. Nasıl anlayacağız? Gelin girelim şu nübüvvet masasının, sofrasının olduğu odaya. Açıyoruz kapıyı, bakıyoruz ki güzel bir salonun ortasında bir masa. Üç ayaklı bir masa. Masanın üzerinde de nübüvvet sofrasının en güzel yemekleri var. Üç ayak. O masanın varlığını devam ettiren üç temel ayak. İki ayaklı masa olur mu? Olur. Ama bir nefeslik canı olur. Bir ağırlığı taşıyabilmesi için en az üç ayağının olması ve o üç ayağının da yere sağlam basması şarttır. Bu her şeyde aynıdır. İster Kur'an olsun, ister sünnet olsun, ister kutsal bir metin olsun, isterse sıradan bir söz olsun. Her söz, her metin üç ayak üzerinde ayakta durabilir. İşte nübüvvetin mesajı, nübüvvet güneşinin mesajı da üç ayaklı bir masanın üzerinde duruyor. Nedir o üç ayak? Lafız, mana, maksat. Üç ayak. Lafız, mana ve maksat. Keserseniz ayaklardan birini, yemeğiniz bitmeden o masa yıkılır. O güzelim sofradan istifade edemezsiniz. Onun için üçünü de sağlam tutmak zorundasınız. Yere sağlam basacak, hatta bazen celallenip o masayı zorlayacaksınız. Dirseklerinizle ağırlık vereceksiniz. Üzerinde tatlı kavgalar ederek kaşık sallayacaksınız. Sizin her türlü ağırlığınıza rağmen o masa sizi taşıyacak. Taşıyabilmesi için altındaki üç ayağın da çok sağlam olması şarttır. Lafız, mana ve maksat. Peki bugün hadisi anlamada ya da sünneti anlamada bu üç ayak istenilen oranda muhafaza edilmiş midir? Hayır. Özellikle biri, bir tanesi ihmal edilmiştir dostlar. İhmal edildiği için işte bunca meseleye, bunca soruna, bunca sıkıntıya rağmen elimizde duran şu bitimsiz sermayeden bir türlü yararlanamıyor, istifade edemiyoruz. Gelin isterseniz çok da detaya girmeden biraz açıklayayım. Lafız, mana ve maksat. Nedir lafız? Lafız anlama konu olan metindir. Sözcüktür, kelimedir, cümledir, metnin dış yüzeyi yani kabıdır. Şu anda ben sizinle lafızlarla konuşuyorum. Dolayısıyla bir metnin var olabilmesi için en başta şart olan şey lafızdır. Lafızsız konuşamazsınız. Sözcükleri sıralamanız lazım. Kabı ortaya atmanız lazım. Bir şeyleri ispat etmeyip edip göstermeniz lazım. Onun için lafız metnin ilk temel ayağıdır. Peki dostlar, ulema lafzı koruma anlamında üzerlerine düşeni yapmışlar mıdır? Sünnet bağlamında konuşuyoruz. Tabii ki Kur'an bağlamında zaten bir sıkıntı yok. Onun lafzı Allah'a şükür ilahi otorite tarafından korundu. Korunmaya da devam edecek. Sünnet bağlamında lafzın da böyle bir korunma ile korunduğuna şahit oluyoruz. Lafzın hadis literatüründeki korunmasına işaret eden kelimeler hıfz ile zapttır. Gerek Allah Resulü döneminde, gerek sahabe döneminde, gerek tabiin döneminde, gerekse tedvin asrında, yani Hicri 2. asırda Müslümanlar müthiş bir başarı ortaya koyarak Efendimiz'den bize nakleden sözlerin lafızlarını tek bir kelimesini zayi etmeden bugüne kadar getirmişlerdir. Hıfz ve zaptla. Ne demek hıfz? Kullandığımız bir kelime. Hafıza diyoruz değil mi? Muhafız diyoruz. Muhafaza diyoruz. Hıfz etmek. Yani onu bellekte kesinlikle zayı olmayacak şekilde korumak. İşte belleğe ilk alma haline hıfz denir. Onu bellekte son ana kadar korumaya da zapt denir. Hadis uleması Efendimizin sözlerini böyle hıfz edip böyle de zapt altına almışlardır. bu noktada hiç kimse farklı bir şey söyleyemez. Siz bakmayın, çağdaş ve gerici bazı müsteşriklerin iddialarına, yok efendim Allah Resulü'nden sonra yazılmış, yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş, yok içine şöyle işler karışmış. Hayır. Ehli insaf olup az bir şeyi, hadis ve sünnet konusunda araştırma yapan bir insan, çok rahat bir biçimde sahih lafızların ilk günden bu tarafa nasıl muhafaza edildiğine şahit olur. Bu öyle boş sözlerle söylenecek bir alan değil dostlar. Hadisle uğraşan alimlere ümmetin kara kutusu denir. Kara kutu ne anlama gelir bilirsiniz değil mi uçaklarda? Ne olursa olsun o kara kutuya dışarıdan hiçbir müdahale olmaz. O orada bilgileri muhafaza eder ve o bilgileri uçağın başına gelen işleri başkalarına duyurma anlamında kendisini açar. Muhaddisler böyledir işte. Ümmetin kara kutularıdır. Hadi biraz daha çağdaş bir lisanla söyleyeyim ki anlaşılsın. Bilgisayarla uğraşanlar bilirler. PDF formatı vardır. Bir metni o formata çevirdiğiniz andan itibaren hiçbir değişime uğratamazsınız. Ne müdahale edebilirsiniz, ne ekleyebilirsiniz, ne çıkarabilirsiniz. İşte muhaddis ulema zihinlerindeki hadisleri, hadislerin lafızlarını böyle bir formatın içerisinde muhafaza ederlerdi. Formatlardı ve o kalırdı. Yıllar geçerdi, tek bir kelimesinden değişiklik olmadan muhafaza edilerek gelinirdi. Ve Kur'an'ın hafızları olduğu gibi hadislerin de hafızları vardı. Her Kur'an hafızı hadis hafızı değildi ama her hadis hafızı Kur'an hafızıydı. Hafızlık nitelendirmesini hak edecek bir muhaddis ise öyle sıradan bir insan değildi. 100.000 tane hadisi ezbere bilmesi lazımdı bir muhaddisin hafız lakabını alabilmesi için. Düşünebiliyor musunuz? 100.000 hadis ezbere bilecek ki o insana, o muhaddise hafız densin. Yoksa hafız değildi ve ulema hafız olmayanların hadis konusunda konuşmalarına derlerdi ki falanca hafız değil, hadisten anlamaz. Onun sözlerini de dikkate almazlardı. Daha da ötesini söyleyeyim. Bu 100.000 hadis sadece metinlerle de bilinmezdi. Yani Efendimizin ağzından çıkan o cümleyle sınırlı değildi. O cümleyi aktaran tedvin asrına kadar gelen bütün imamlar, yani raviler tek tek bilinirdi. Bukhari'yi açın mesela. Bir hadis silsilesiyle karşılaşacaksınız. Diyecek ki o hadis silsilesinde size İmam Bukhari, ben şu hadisi şundan, o da şundan, o da şundan ta Efendimiz'e kadar 7 tane isim sayacak. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Ebu Huzeyfe, Zeyd İbni Vehb, A'meş, Sufyan, Hümeydi, Ali İbni Abdurrahman ve Bukhari. Efendimiz ve Bukhari arasında ikisini de dahil edelim, 8 insan. İkisini hariç tutalım. Allah Resulü çok iyi tanınıyor. Bukhari de zaten kendisini biliyor. İmam Bukhari üzerindeki 6 raviyi en ince detayına kadar tanıyacak ve o tanıdıklarını da hafızasında hıfzedip zapt edecek. Nasıl tanıyacak biliyor musunuz? Cerh ve ta'dil diye hadis ilminin iki temel ilmine sokacak. Adamın iliğini sökecek neredeyse. Hani şimdi bazı kurumlara birilerini alınca yedi sülalelerini araştırıyorlar ya, o dönemde öyle işte. Hadis uleması da aynı titizlikle adamın yedi sülalesini neredeyse araştırıyor. Ve bunu hıfz ederek zapt altına alıyor. Mesele ciddi bir iş. Öyle bir iki yuvarlak cümleyle silinip süpürülecek bir mesele değil. Ve bir insanın hafız olabilmesi için hadis hafızı bu dediğimiz vasıflara sahip olması lazım. Dolayısıyla dostlar, hadislerin lafız anlamındaki sıkıntısını ulema yok denecek bir noktaya getirerek kendinden sonraki nesillere emanet etmiştir. Senet, kısmen de metin tenkitlerini en üst düzeyde yaparak sözün Allah Resulüne ait olup olmadığını çok güzel bir biçimde tespit etmişlerdir. Nübüvvet masasının üç ayağından biri olan lafız yere sağlam basmıştır. Hem de öyle bir sağlam basmıştır ki üzerine ne bina ederseniz edin o masaya en ufak bir zarar gelmeyecektir. Ayaklardan biri tamam. İkincisi mana. Manada da dostlar ulemanın böyle bir hassasiyetini görüyoruz. Mana nedir? Lafzın taşıdığı anlam demektir. Yani o sözcükler neyi söylüyor bize? Ne vermek istiyor? Konuşuyor, bir şeyler söylüyor. O söylenen lafızların taşıdığı anlamdır işte mana. Bunu da hadis literatüründeki karşılığıyla konuşursak karşımıza iki kelime çıkar. Fehm ve vay. Fehmetmek, vay etmek. Ne demek fehmetmek? Fehmetmek bilinen bir anlamı var. Anlamak değil mi? Manayı anlamak. Vay ise anlaşılan o manayı içselleştirmektir. Sadece anlamada bırakmayıp onu da içe dönük bir hale getirerek daha da iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Bakın, lafızda iki kelime çıktı karşımıza. Hıfz ve zapt. Manada da iki kelime çıktı karşımıza. Fehm ve vay. Ulema lafzın manalarının anlaşılması için aynen lafzı tespit ettikleri gibi mananın da muhataba doğru bir biçimde ulaşması için elinden gelen gayreti göstermiştir. Bu konuda bazı İslam alimlerinin 90'a kadar çıkardıkları ilim dalları oluşmuştur. Mesela beyan, mesela tebyin, mesela tefsir, tevil, telfik gibi ilim dalları ile Allah Resulü'nün lafızlarının taşıdığı manaların ne olduğunu tespit etmeye çalışmışlardır. Demek ki mananın anlaşılması noktasında da çok ciddi bir uğraşı verildiğine şahit oluyoruz. Ve bu uğraşının karşılığında da ciddi bir mahsulün, ciddi bir semerenin oluştuğuna da şahit oluyoruz. Ulema Allah Resulü'nün bütün sözlerinin karşısına "Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mâ tekul" sözü ile yaklaşmışlardır. Yani Allah Resulü bu sözü ile ne söyledi? ne söyledi sorusunun cevabı lafzın taşıdığı manadır işte. Ne söylediğini anlamazsanız o manayı da anlamamış olursunuz. Bununla da yetinmemişler. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Demişler ki Efendimiz zamanındaki Arapça ile sonraki nesillerin kullandıkları Arapça arasında fark vardı. Çünkü o gün Hicaz belli bir bölge idi ve genelde Hicaz'ın sakinleri Araplardı. Kur'an da Arapça ve Kureş lehçesi üzerine indiği için ilk nesilden itibaren o lehçe fasih Arapça olarak kabul edilerek öğrenilmeye başlandı. Ama bir müddet sonra İslam'ın mesajı Hicaz'ın dışına doğru yayılmaya başladı. Arap'ın dışında Fars'ı Müslüman oldu, Kürt'ü Müslüman oldu, Türk'ü Müslüman oldu, Çerkez'i Müslüman oldu, Kıptis'i Müslüman oldu, bilmem necisi Müslüman oldu. Farklı diller işin içine karışınca ilk nesil gibi kelimeleri anlamamaya, yani lafızların manalarını anlamamaya başladılar. Ulema dedi ki onun da çözümü var. O halde öyle eserler oluşturmalıyız ki o eserlerle bu kelimelerin ilk günde kullanıldığı manaları muhataplara ulaştırmalıyız. Ve daha 100 yıl geçmeden Mukatil İbni Süleyman iki tefsir kitabı yazarak dildeki o kelimeleri, o lafızları doğru bir biçimde anlaşılması noktasında gayret gösterdi. Daha sonra Halil İbni Ahmet Kitabul Ayni yazdı. İbni Manzur Lisanul Arabı yazdı. Ragıp El İsfahani El Müfredatı yazdı. İbni Fariz El Mu'cem Fi Mekaisil Lugayı yazdı. Ve daha niceleri nice eserler ortaya koyarak lafızların manalarının doğru anlaşılmasını da sağladılar. Masamızın ikinci ayağı da sağlam. Elhamdülillah. Nübüvvet masasının iki ayağı yere sağlam basıyor şu anda. Ya üçüncü ayağı? İşte zaten sıkıntımız da orada. Sıkıntımız o üçüncü ayağın ihmal edilmesi. Üçüncü ayak ne? Maksat. Maksat ne? Fehuve el ma'rifetu fi kastil mutekellim. Maksat, mütekellimin, yani konuşanın, konuştuğu şeyle kastettiği meseledir. Kastetmek. Konuşanın kastı. O sözü söylemesinin amacı. Maksat bu kadar önemli işte dostlar. Ama gelin görün ki işte yüzyıllardır ümmet bu üçüncü ayağı bilerek ya da bilmeyerek, ihtiyacını ve ehemmiyetini bilerek ya da ihmal ederek bugüne kadar gerçek anlamda bir değerini veremedi. Veremediği için de biz hep yüzyıllardır nübüvvet masasının üzerinde kaşık sallarken, yemek yerken, yani hüküm çıkarırken yıkılır diye korktuk. Çünkü iki ayak üzerinde duruyordu. Bir ayağı yoktu. Tek ayağı olmadığı için de masa sağlam bir şekilde varlığını devam ettiremiyordu. Bunun için Kur'an'da da böyledir. Ama asıl meselemiz sünnet olduğu için sünnet eksenli konuşacağız. Sünnette maksat çok çok önemlidir. Anlamak için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözü ile ne dedi sorusunu sorarız. Maksadını anlamak için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözü ile ne demek istedi sorusunu sorarız. Ne dedi sorusuna alacağımız cevap fehmdir. Fehmetmek yani anlamak. Ne demek istediği sorusuna alacağımız cevap ise fıkh etmektir. Yani kavramaktır. Bakın fehm ile fıkhın arasındaki farkı görüyor musunuz? Biri anlamak, biri ise kavramak. Biri ne dedi sorusunun cevabı, biri de o söz ile ne demek istedi sorusunun cevabıdır. Onun için fıkh etmek çok önemlidir. Metnin doğru bir biçimde anlaşılması için ekmeğe ve suya ihtiyaç duyulduğu gibi ihtiyaç duyulan bir alandır. Bir örnek vereyim Kur'an'dan. Hud suresi 91. ayet. Şuayb aleyhisselam kavmine anlatıyor risaletin mesajlarını. Şöyle yapın diyor. Şunları yapın, şunları da yapmayın diyor. Ölçüyü tartıyı eksik bırakmayın diyor. Allah'ın yanında başka putlara tapmayın diyor. Diyor da diyor. Kavmi ne diyor? Kalu ya Şuayb, ma nefkahu kesiren mimme tekul. Ey Şuayb, biz senin bize söylediğin sözlerin çoğunu ma nefkahu, çoğunu anlayamıyoruz. Fıkh edemiyoruz. Niye anlamıyorlar? Şuayb başka bir dilden mi konuşuyor? Hayır. Aynı dili konuşuyor. O kavme gelmiş. Yıllardır o kavim içinde. Kavmin kültürünü biliyor. Dilini biliyor. Lafızlara verdiği manaları biliyor. Ve kavmin anlayacağı bir dil ile onlara bazı öğütler veriyor. Onlar da kalkıp risaletin önünde duran bu seçilmiş elçiye biz senin sözünü fıkh edemiyoruz diyorlar. Şuayb ne diyor? Ya Rabbi bunlar beni anlayamıyor. Anlamak istemiyorlar. Bu ızdırap dostlar, Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhissalatü vesselama, Muhammed aleyhisselamdan da kıyamete kadar tüm risalet davasının temsilcilerinin karşılaşacakları en büyük sorundur. Adama ebedi hayatına ait şeyler söylüyorsun, adam seni dinlemiyor bile. Anlamıyor mu? Anlıyor. Senden benden daha iyi anlıyor. Ama kavramıyor. Fehmediyor ama fıkh etmiyor. Fıkh etmediği için de hayatına ait bir müdahalede bulunamıyor, bulunmak istemiyor. Ne kadar önemli değil mi? Bakın, lafız var, mana da var ama maksat yok. Maksat olmadığı için de ortaya hiçbir şey çıkmıyor. Onun için dostlar, eğer biz Kur'an ve sünnet gibi böyle temel iki sermayeden istifade edeceksek, eğer biz bir nübüvvet masası oluşturacaksak, o nübüvvet masasının üç ayağının da birbirinden sağlam bir biçimde yere basması şarttır. Lafız, mana ve maksat. Üçünü sağlam basıp bir masa oluşturduğunuz zaman o masanın üzerine iki şey çıkacak. İşte meyve o aslında. Yiyeceğimiz, istifade edeceğimiz şeyler onlar. Fıkhın diliyle söyleyeyim. İstinbat ve istihraç. Nedir? var olan rivayetlerden hüküm çıkarmak. Masa burada, üç ayak üzerine ve siz o üç ayağa bakarak hüküm çıkarıyorsunuz. İstinbat ediyorsunuz. Masanın üzerine bir şeyler çıkarıyorsunuz. O çıkardığınız şeylerden istifade edebilirsiniz. Ayaklardan bir tanesinin eksik olması demek, istinbat ve istihraç yapacağınız şeylerin eksik olması demektir. Anladık değil mi şimdi? Muhaccetul Beyda'dan niye istifade edemediğimizi. Eksik çünkü o ayaklardan biri. Hem de en önemlisi eksik. En önemlisi eksik olduğu için çıkmıyor işte ortaya bir türlü güzellik. Söylediğim daha da söyleyeceğim. Örnekler vereceğim anlaşılması için. Hatırlayın o en son verdiğim örneği. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabıyla birlikte oturmuş deve eti yiyorlar. Çok iyi tanıdığı, şahsiyetini bildiği sahabilerinden bir tanesi o sofraya geç geliyor. Geliyor tam sofraya oturacağı zaman affınıza sığınıyorum gaz çıkarıyor. İnsanlar kızarıyor, bozarıyor, gülüyor, gülenler var, umursamayanlar var. Yemekten sonra da kalkıp cemaat namaz kılacak. Anlayışına kurban olduğumuz Allah Resulü haydi namaza dese belki o utangaç sahabi abdestsiz namaz kılacak yapanın kendi olduğu belli olmasın diye. Belki sıkıla sıkıla gidip abdest alacak, insanların huzurunda şahsiyeti küçülecek. Ne diyor? Her kim deve eti yediyse kalksın abdest alsın. Bakın, lafız, mana ve maksat. Kesiyorum maksat ayağını ve bazı fıkıhçılar gibi diyorum ki, deve eti yiyenin abdesti bozulur. Maksadı keserseniz işte varacağınız yer. Ama üç ayağın üzerine istinbat etmeye yani hüküm çıkarmaya çalışsaydık bu rivayetten onlarca farklı hüküm çıkarırdık. İnsanların şahsiyetini düşürmemek, gülünç durumda bırakmamak, sünnetin ruhu bu işte. Buradaki maksat bu işte. Geliyor hanımın biri, kucağında bir çocuk, elinde bir çocuk, diğer elinde bir çocuk. Kucağındaki çocuk, hanımın göğsüne dayamış dudaklarını emiyor. İki elindekiler de ellerinde birer parça ekmek yiyorlar. Efendimiz hutbede karşıdan gelen bu çocuklarla annesini gördüğü zaman duygulanıyor ve gözlerinden yaşlar boşanıyor. O anda konuştuğu sözü yarım bırakıyor. Şu kadını ve yanındaki çocukları görüyor musunuz diyor ashabına. Evet ya Resulallah. Ananın evladına olan şefkatini de görüyor musunuz? Evet ya Resulallah. Vallahi Allah insana annesinden daha fazla şefkatlidir. Lafız, mana, maksat. Kesiyorum maksat ayağını birilerinin yaptığı gibi. Ve çıkarıyorum oradan bir hüküm. İstinbat ediyorum. Masanın üzerine meyve koyuyorum. Ama koyduğum meyve çürük. Ne diyorum biliyor musunuz? Emzikli hanımların memelerine bakmak caizdir. Allah ıslah etsin. Yahu bu mu çıkarılır bundan? Bu mu çıkarılır Allah aşkına bundan? Buradaki sözün maksadı bu mu? anlatılan mesaj bu mu? Efendimizin gözündeki yaşın maksadı bu mu? O mübarek lisandan çıkan sözün maksadı bu mu? Ama keserseniz ayaklardan birini, işte ortaya böyle bir şey çıkar. Ve daha neler neler. 1500 senedir ne yazık ki biz bu ayaklardan birini mahrum ettiğimiz için işte sünnet gibi muhaccetül beyda olan o nebevi mirastan bir türlü istifade edememişiz. O zaman ne yapacağız? Üç ayağı da yere sağlam çakacağız. Öyle bir çakacağız ki onları yere, üzerine tonlarca yük, ağırlık bindirsek dahi öf demeyecek o masa, taşıyacak o ağırlığı ve o masanın üzerinde elde ettiğimiz istinbat ve istihraç ile hayatımızı da ahiretimizi de mamur edeceğiz inşallah. Rabbim onu nasip eylesin bizlere. Gerçek anlamda anlamayı nasip eylesin. Anlama problemlerimizi izale etsin inşallah.